पेज 703। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 169वां सर्ग। विश्रांत चित्त वाले जीवन मुक्त के प्रचुर लक्षणों का तथा आत्मवान की सदा सुप्ति का कथन। यदि आपने मंद अधिकारियों का अज्ञान मुख विकारादि चिह्नों से ताड़ लिया तो अज्ञान की निवृत्ति किन लक्षणों से जानी जा सकती है? यो मुक्त के लक्षणों की जिज्ञासा करने वाले श्री रामचंद्र आदि से श्री वशिष्ठ जी मुक्त के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जिस नित्य अंतर्मुख बुद्धि वाले परमात्मा में आसक्त मति वाले ज्ञानी पुरुष के सुख के साधनभूत विषय सुख के लिए नहीं हैं और दुहक साधन दुहक के लिए नहीं हैं, वह मुक्त कहलाता है। जैसे अज्ञानियों की बुद्धि बिखरे हुए विषयों पर आसक्त होकर उनसे विचलित नहीं होती है, वैसे ही चिदाकाश में अचल अटल निष्ठा वाले जिस पुरुष की बुद्धि उससे विचलित नहीं होती है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसका निश्चल चित्त चिन्मात्र रूप परमात्मा में विश्रांत होकर उसी में रति को प्राप्त हो गया वह जीवन मुक्त कहलाता है। परमात्मा में विश्रांत हुआ जिसका चित्त उससे हटकर फिर इस दृश्य में रति को प्राप्त नहीं होता वह जीवन मुक्त कहलाता है। 1.4 श्री रामचंद्र जी पूर्वोक्त प्रथम श्लोक द्वारा कथित लक्षण के जड़ उन्मत्त और मूर्छितों में व्यभिचार की आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जिसका सुख साधन विषय समुदाय सुख के लिए नहीं है और दुःख साधन दुख के लिए नहीं है, उस अचेतन मनुष्य को तो मैं जड़ ही समझता हूँ। वर्टिकल बार वहाँ पर अंतर्मुखमते हैं। इस विशेषण से ही उक्त व्यभिचार का निवारण हो जाने से कोई दोष नहीं है। इस अभिप्राय से श्री वशिष्ठ जी उसके तात्पर्य को विशद करते हुए उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जो शुद्ध बोधात्मा चिदाकाश में अत्यंत संलग्न होने के कारण प्रयत्न के बिना सुख को नहीं जानता है वह विश्रांत कहा जाता है। विवेक द्वारा जिसके सब पदार्थों से संबंध रखने वाले सभी संदेह वास्तव में क्षीण हो गए वह परम पद में विश्रांत है। सकल संदेह अज्ञान मूलक हैं, आत्ममूलक ज्ञान के विनाश से सकल संदेहों का विनाश हो जाता है, यह भाव है। इस विषय में भगवती श्रुति भी है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, अर्थात परात्पर परमात्मा के दर्शन होने पर चिरचिद विवेक हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संदेह मिट जाते हैं। व्यवहार करते हुए भी जिसके अंदर किसी भी वस्तु में कहीं पर भी अनुराग नहीं है वह विश्रांत कहा गया है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल गया उससे निर्वाह कर रहे जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से शून्य हैं, वह परम पद में विश्रांत कहा गया है। 6.9 जिस महापुरुष ने विश्राम शून्य निराधार और लंबे संसार रूपी मार्ग में चिन्मात्र के दर्शन से आत्मा में विश्राम पा लिया वह सर्वश्रेष्ठ है, सर्ववंदनीय है। 10 वर्टिकल बार जो लोग चिरकाल तक बीहड़ संसार मार्ग में भटककर परम पद में विश्राम पा चुके वे लोक व्यवहार में निरत होने पर भी विषयों के पीछे दौड़ने से भटकने से उत्पन्न खेद को निवृत्त करने के लिए सोए हुए से दिखाई देते हैं। विषयों के पीछे न दौड़ना ही उनका विश्राम पा जाने का स्पष्ट लक्षण है। 11 वे शुद्ध चिद्रूप भास्कर चैत्य और चिदाकाश से यानी दृश्य 2423 पेज 704 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2424 और दृष्टा से शून्य स्वचित्ताकाश में नित्य उदित होकर दीप्त होते हैं, संसार में कहीं पर नहीं रहते। 12 उत्तम पुरुष सदैव होते हुए तथा व्यवहार में निरत होते हुए भी सोए हुए से विदेह से और मूढ़ से दिखाई देते हैं, वास्तव में वे जड़ मूढ़ नहीं हैं। 13 वर्टिकल बार सुप्ताह इस पद के तात्पर्य का विवरण करते हैं। जो लोग इस स्वप्नंगर में शय्याओं में सोए हुए हैं, वे सुप्त सोए हुए कहे जाते हैं, किंतु वे जड़ता को प्राप्त नहीं हुए हैं, निद्रा परवश नहीं हुए हैं। 14. तब किस अंश से उसकी सुप्त से समता है, यह पूछो तो विश्रांति और मौन से है, ऐसा कहते हैं। दीर्घ मार्ग में परिभ्रमण से निवृत्त होकर श्रम से रहित हुआ जो पुरुष वाक्य मुख से बाहर नहीं निकालता, वह सुख मौनस्थ कहा जाता है, न कि जड़ाकृति कहलाता है। 15. अविद्यारूपी अंधकार में विविध व्यवहार कर रहे अतेव उल्लू के तुल्य सकल भूतों की जो अविद्या की अस्तमेरूप रात्रि है, वह परम बोध है, परम शांति है। उसमें ज्ञानी एकर्ष रूप से स्थित रहता है। 16. वर्टिकल बार, वर्टिकल बार इस दुःखदायक जिस दृश्य में सब भूत जागृत रहते हैं, उसमें सदा सुप्त है, यानी वह सुखी उसे नहीं देखता है। भगवान ने गीता में या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेह, इस श्लोक से दो लक्षण दिखलाए हैं। 17. वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सर्वकर्म संन्यास भी उसका लक्षण है, ऐसा कहते हैं। हे रघुबा, जो सकल कर्मों का अनादर कर त्याग कर स्वात्मा में ही स्थित रहता है, वह आत्माराम अपने में ही क्रीड़ा करने वाला कहा गया है, वह जड़ नहीं है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 18. वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जन्म जरा आदि संसार क्लेश से निर्मुक्त होकर इस संसार सागर के पार पहुंचा हुआ उत्तम पुरुष निरंतर विश्रांति सुख का अनुभव करता हुआ आत्मा में स्थित रहता है। 19. धावित्वा ये चिरंकालम, जो चिरकाल तक परिभ्रमण कर इसके अर्थ का विस्तार करते हैं। दीर्घ संसार रूपी मार्ग में भ्रमण से थका हुआ, वंचना में चतुर देशोपद्रवों की नाई भोग सामग्री का अपहरण करने वाले विषयों द्वारा चिरकाल तक भोग साधन पदार्थों से व्याकुल होकर संसार मार्ग में चला है, जरारूप बुढ़ापारूप हिमपात और वज्रपात उसे बार बार व्यवहार के अयोग्य बनाते हैं। व्यर्थ व्यग्रता पूर्वक विहार करने वाला जन्मरूपी जंगल का मृगरूप वह पथिक नाना दुःख रूपी कांटों से आकीर्ण सुदुर्लभ सुखरूपी छाया वाले संसार मार्ग में असहाय अकेला ही चला है। 20-22 पाप से उपार्जित धन से संबल बनाकर पद पद पर गिरते ठोकर खाते अर्थ अनर्थ मार्ग रूपी संकटों से विवश हुआ जीव यों थककर भाग्यवश साधन संपत्ति द्वारा सत्शास्त्र और सद्गुरु के अनुग्रहवश तत्व साक्षात्कार से प्रबुद्ध होकर संसार रूपी सागर के परले पार पहुंचकर आत्मज्ञानवान हो शया के बिना भी सुखपूर्वक सोता है। आश्चर्य की बात है कि आत्मवान पुरुष ऐसे सुख से सोता है जिसमें शयनार्थियों द्वारा अपेक्षित घर द्वार महल पलंग आदि की जरूरत नहीं रहती, न स्वप्न रहता है, न सुषुप्ति रहती है और प्राण आदि की कोई चेष्टाएं भी नहीं होती हैं। आत्मस्वरूप में पूर्ण रूप से जागरूकता रहती है तथा स्वरूप से बहिर्भूत निद्रा नाम की वस्तु का उसमें नाम निशान नहीं रहता। जैसे उत्तम नस्ल का घोड़ा खाते चलते टिकते सदा ही सोता है, केवल युद्ध में जागा रहता है, वैसे एक पेज 705 सर्ग 169 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। एक ही जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष खाते चलते सांस लेते और बोलते महारण्य रूप लोक में सुखपूर्वक सोता है, यह महान आश्चर्य है। 23-26 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार तत्वज्ञानियों की वह गाढ़ी नींद कोई अलौकिक ही है जो प्रलयकालीन मेघों के गर्जनों से तथा अंगों के छेदन भेदनों से भी नहीं टूटती है। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार तत्ववेत्ताओं की वह कोई अपूर्व अनूठी ही गाढ़ी नींद है जो चिन्मात्र के दर्शन में प्रबुद्धों की जागरूकों की भी बाह्य इंद्रियों को बंद कर देती है। अथवा व्यवहार में जागरूकों की भी बाहेंद्रियों के रूपादि दर्शन को दर्शन आदि के विषय में बंद कर देती है। वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार जिसका नेत्रों को बंद किए बिना ही सारा विश्व विलीन हो जाता है, वह परमार्थ से पागल, न कि मद के नशे से पागल, आत्मज्ञानी सुखपूर्वक सोता है, यह आश्चर्य है। 29 वर्टिकल बार रहा, सारे जगत को निगलकर परम पूर्णता को प्राप्त हुआ आत्मवान पुरुष तृप्ति पर्यंत खूब छक्कर अपरिच्छिन्न असीम आनंदरस का पान कर सुखपूर्वक सोता है। 30 वर्टिकल बार रहा, विषजन्य वैशेक आनंद के अभाव में भी निर्तिशय आनंद से महान आनंद वाला अक्षय अद्वैत सुख का अनुभव कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष जिसके अन्य आलोकों से प्रकाशों से अप्रकाश्य आत्मा में महान प्रकाश है सुखपूर्वक सोता है। काम क्रोध लोभ मोह आदि रूप अंधकार से रहित होने के कारण आत्मा के महाप्रकाश में आसक्ति को प्राप्त हुआ तथा अमूर्त आनंदरस में अतिशय आस्वाद युक्त आत्मवान पुरुष सुख से सोता है। वर्टिकल बार 31 32 वर्टिकल बार आत्मवान का ऐसा सुखशयन है जिसमें असीम दुःखानुभव के विषय में वृत्ति रहती है, वर्णाश्रमोचित व्यवहार में लोक संग्रह के लिए अविरति रहती है, बाह्य पदार्थों में अनासक्ति रहती है और आभ्यंतर सुख का निरंतर भोग रहता है। 33 वर्टिकल बार अत्यंत अणुओं में सूक्ष्मों में सबसे अत्यधिक अनुतम सूक्ष्मतम तथा अत्यंत स्थूल पदार्थों में सबसे अत्यधिक स्थूलतम आत्मा को चिदाकाश रूपी शया में स्थिति चिदाकाशनिष्ठ कर आत्मवान पुरुष सुख से सोता है। 34 2425 अहा सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत अणु तथा व्यापक होने के कारण अतिस्थूल चिद्देह में अनंत कोटि जगतों को धारण कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता है। अनेक सहार प्रलय और सृष्टिया कर रहा वास्तव में कुछ न कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष परम प्रकाश रूपी शया पर सुखपूर्वक सोता है। 35 36 वर्टिकल बार संसार समूह रूप स्वप्न को ज्ञान प्राप्त कर प्रकट दिशाओं की तरह अपरिच्छिन्न सुषुप्तता को प्राप्त कर रहा ज्ञानी पुरुष सुख से सोता है। 37 वर्टिकल बार संपूर्ण जगत पदार्थों की घटह सन पटह सन इस प्रकार सतरूप से सर्वत्र अनुगम होने के कारण सत्ता सामान्यता को प्राप्त हुआ आकाश से अधिक व्यापक उस आत्मज्ञानी पुरुष सुख से सोता है। 38 वर्टिकल बार पहले प्रविलोपन द्वारा आकाशता को प्राप्त जगत को अव व्याकृत आकाश से भी निर्मल चिदाकाश बनाकर आत्मवान पुरुष शब्द और श्वास प्रश्वास रहित सुखपूर्वक सोता है। स्वयं प्रत्यगात्मभूत चिदाकाश के एक कोने में स्वप्न के तुल्य इस हमारे जगत को देख रहा चिदाकाश कोश स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता है। 39 40 वर्टिकल बार लोक प्रवाहानुसार प्राप्त व्यवहार रूप मनोहर तृणराशि निर्मित चटाई पर विश्राम को प्राप्त हुआ आत्मज्ञान संपन्न पुरुष सुखपूर्वक सोता है। 41 जैसे जागरूक जागे हुए पुरुष जिसने गाढ़ी नींद में स्वप्न का अनुभव प्रत्येक परमाणु वन जायानाकाशात आकाश से बड़ा विशाल ऐसी श्रुति है। पेज 706 श्री योगवासिष्ठ 2426 महारामायण किया है। नींद में अनुभूत स्वप्न का बड़े प्रयत्न से स्मरण करता है, वैसे ही आत्मविचार रूप सुषुप्ति में सोने वाला आत्मज्ञानवान पुरुष अन्य के अथवा अपने अत्यंत प्रयत्न से बहिर्मुख वृत्ति होकर बाह्य पदार्थ के परिज्ञान से आपाततः सरसरी शरीर धारणादि व्यवहार ऐसे ही करता है जैसे कि निर्वकाश स्थान में रहने में असमर्थ आकाश दूसरे जैसे कल्पित आकाश से आकाश स्वरूप में सत्ता धारण करता है। 42 परम चिदाकाश को प्राप्त आत्मज्ञानी पुरुष आकाश के सदृश विशाल स्वरूप के ज्ञान से अत्यंत असत होने के कारण आकाश तुल यह शून्य रूप जीव जगत रूप धर्मों को प्रयत्न से देखता है, उनका ज्ञाता बनता है। 43 निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। इस प्रकार जीवन मुक्त पुरुष का अज्ञानी की दृष्टि का स्वप्न कहकर परमार्थ दृष्टि में सदा वह प्रबुद्ध है ऐसा कहते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष इस प्रकार सदा सुप्त होता हुआ भी लोक में प्रसिद्ध जागृत और स्वप्न में लोक की तरह ही प्रबुद्ध और सुप्त होकर जागृत और स्वप्न के पदार्थों के भोग में सहायभूत आगे कहे जाने वाले मित्र के साथ सदा रमता है। उसके पश्चात सुषुप्त होकर उसके साथ ही सुषुप्ति को प्राप्त हुआ। 44 जब तक प्रारब्ध का भोग रहता है तब तक उस मित्र के साथ क्रीड़ा कर उसके पश्चात उसकी जीवन मुक्ति होती है ऐसा कहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष अन्यान्य जन्मों में एकता द्वारा चिरकाल तक सहवास से उत्पन्न प्रेम से मानो अपनी सारी विषमता त्याग कर समचित्त से तथा शम दम तितिक्षा ज्ञान वैराग्य और संतोष की अनुवृत्ति से मधुर आगे कहे जाने वाले चिरकाल के मित्र के साथ आयु के शेष दिनों को आगे कही जाने वाली क्रीड़ा के साथ परम पद में निर्तिश्यानंद विदेह कैवल्य पद में विश्राम को प्राप्त होगा। 45 169 खा सर्ग समाप्त।